بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي با او راديو من المنتدى السلفي تندى كتعليق فوت دورة اندر دو دفتر من اصول عقيدة اهل السنة والجماعة بوداني اندون بدو مسيب من ماكتب أبو حفص عمر فقي حفظه الله تعالى أريك ودي تعليقهم بدو مسيب من ماكتب أخي محمد تسليما جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أري يبدأ الله سبحانه وتعالى سبحانه لله عليه الصلاة والسلام صحابة مبعب بينغور مبعب كلام ينتين دب إلى يوم الدين. أري وانا تعليق وانا وده إدار سجرنو etode ko talibaajo mabbe on ko be jonni yowtere mo tawata wawata wadde talik do darsu mabbe ara ala kullin ko yoga e tobbe wonden sappade e yoga e daqa e kuji fino be fotora seeda jokkitoden ko heddi ko ngedar so billahi tabaaraka wa ta'ala haray deftere nen non wano walori non ko min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaa yani kerno habithahullahu ta'ala ko yoga e dajje finde himbe sunna woni ko cerno on janti e nder do deftere harayno goto be mon no andi hittugo ndedo finde e himmugol fiyake mudum ha karma ko be maaki be inni fadlul ilmi aw sharaful ilmi bi sharafil ma'lum yani himmugol gandal ko sabu himmugol e hittugol ko wal yoti kon fi mudum de wono gandal aqida e gandal tauhid ko yoti ko fi Allah tabaaraka wa ta'ala tayno Allah subhanahu wa ta'ala wa kanko woni yani teddudo wa kanko ni Allah tabaaraka wa ta'ala wa dagi dendangal fiyakuji din e dendangal fiyiji din e dendangal tagungu haray dun non tinni gandal yo tangal fi Allah tabaaraka wa ta'ala wa kangal woni ashraful ulum wa kangal woni ko buri labude ko buri teddude gandal en ala wajidi la haray non e karma ko be be inni sitay woni de yowtude fi da'i ahli sunnati wal jamaa haray de do dajje de woni do wodi ko de rutti e mudum haray jantike do mas'ala mo tata eno yondiri e inde ahlus sunnati wal jamaa e jantike mas'alaaji di tata eno yondiri e dajje mabbe ne haray no jeya e dajje burde mawnude den imorde dajje ahlus sunnati wal jamaa yani jogi tagol rutto faade deftere Allah ne tabaaraka wa ta'ala e sunna ne laado alayhi salatu wassalam faamira dido didi no modjube fe yube ben faamirmo ara ino mas'ala mum yidi wadgol tambiye mudum haray ko hondum faanda bittiba'is salaf yani ko hondum faanda nyentingol jokka be mokkube fejjube be jantani ken wonde ma ko woni mokkube fejjube be yani as-salaf kan mako be be inni sinama as-salaf haray no mari itlaqu jididi no mari ton itlaqu na'am wa itlaqu khas sinama as-salaf ahyana no faale haray ko bi itibari az-zaman haray ko woni as-salaf والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وما يعني والتابعون واتباع التابعين اذا كوني السلف باعتبار الزمان وبمبتات نلادون عليه الصلاه والسلام بجانتيك حديث مجانغودن دو بين خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما كوبيني بيدو تاتو وني السلف باعتبار الزمان لو انن السلف حركوا باعتبار المعتقد ara inna salaf yani mudjube fejjube ara ko faala ko bi itibari ko be fibi ko ara don sinna masalaf ara ko kullu man sabaqa wa taqaddama min ulama'i ahli sunnati wal jamaa ala hadha sendari shaykhul islam ibn taymiya fa huwa salaf shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab fa huwa salaf shaykh ibn baz fa huwa salaf shaykh al albani fa huwa salaf ara bi itibari annahum yani sabaqu wa taqaddamu wa kanu ala aqidati ahli sunnati wal jamaa idan haray dun do tawana ngen khalt si inna makari ko salaf inna ma oyato ko salaf haray mo yalte zaman al qurun al mufaddala araisi inna ma kari ko salaf tawanna e qurun al mufaddala woni ko jeya aray hada ko bi itibari al mu'ta al mu'taqad aray ko bi itibari ko fi biko wana bi itibari zaman mo wuri on bo hadi nukta al ula nukta din mo on arten ko hundum faala e nyentingol mo'jube fejjube be kan mo goddo be inne goddo so nyentine mo'jube fejjube be o nyentinaybe e gotel e dame tati are moddibe fejjube den ko faade de yani sahabaabe be be fop mabbe be naati fi sam be inni attabi'una wa atba'u at-tabi'ina hibe naati e salaf bi qaydi ittiba'i as-sahaba qudrat allah tabaaraka wa ta'ala ne yotuno fi sahabaabe min as-sabiquna al-awwaluna min al-muhaajirina wal ansar wal ladhina ittaba'uuhum bi ihsan kam ko be min allah tabaaraka wa ta'ala fi ma yata'allaq bis sahaba ذكرهم كلهم فقط ما بيجانتي والذين اتبعوهم قيد هؤلاء بإحسان جنني أولا فلا بد باتباع الصحابة بمنون فلا بد باتباع الصحابة بإحسان جنني مجوكالي بفهو ليس من السلف مجوكي في بعض الأمور مجوكالي في بعض الأمور فهو أيضا ليس من أتباع الصحابة idan aray ko hunno faala jokkugol be do kam ko be beni ko imma jokkenbe aranum e nokkeli bibe fotti dinne mum saaba be no tonko be fotti no tonko be lurri no tonko be yowtaali fi mum be tawde wadaano e zaman da jonno ko hono goddo jokkirta mobbe fejjube ben kam ko be meni ko jokkirta mobbe fejjube ben si ko be fotti don wala ya lurroma ko yaaru jogoda e hunne ne be fotti ne saaba be pijidi be fotti din no mari alhaaliji didi no tom piji sarrahu fiha kal aqida mathalan wiigol al qur'an kalamullah e ko nanta tay mudum ido piji kal mo kobbe be yini sahaba be ajma'u alayha bitasrif no to yoga e mas'alaji di sahaba be wiyete no fotti hara ko yoga e mabbe woni ko yowti lolliri ben don yowtube hedditi ben humpiti be wadali inkare mudum kal mo kobbe nadi dun non ko ijma'u sukuti haray ko non fala de sitay woni sahaba ben be fotti e mas'ala daga naaji neddo juldo ka inam mankana le warta o lundo sahaba be ben e on do ma mas'ala mas'ala dim mo mataata ko mas'ala hittudo ko honno jokkirten sahaba ben si kambe tigiri be lurri haray buino ton be adda be na sahaba ben tigiri be lurro no mas'ala kaarijo si be lurri mu fala budde ne kadi lurre haray non karabo ko be sunna ben yibe jantani en kala tippu golle deftere Allah woni e sunna nela do alayhi salatu wassalam ko honno jokkirte mojjube fejjube ben sibe lurri kan ko ben be inni sitay woni mojjube fejjube ben yani as-sahaba was-salaf sitay woni be lurri e mas'ala haray ko honno woni nen ko yarede haray enen marji men on ko ruttugol mas'ala on ila kitabillah wa ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kala ko buri badade al-adilla min al-kitabi was-sunnah fa huwa al-manhaj fa huwa at-tariq are ko dum do woni manajon ko dum do waddi jo jokkugol heddo non ko honno goddo gollondirta e ko lurri ko kan mo ko be be inni si saaba be lurri e kongoli tati ko yarda uta hakkule ni non kongoli tati ko kongol hongol buri yaade de dali la na yaada bito e kongol na yabol inna dada bande kongol na yabongol dalil min alkitabi ayyusu de tawde enen na taqid itiqadan jaziman wonne ma as-sahaba idha ikhtalafu bi mas'alatin ma على ثلاثه اقوال فالحق لا يخرج من هذه انا نجيدن فيبي فيندن تاتا غلا سيكيمو سي صاحب بين مساله كاري بلوري اي كونغولي تاتي غونغا كانكو يدين نون كونغولي تاتي نكو ولاتا ارديالتا تايم يعني صاحب بين فواتا ماجيه دي مساله تابعونا ماجيه مساله مساله ياندو زمان مابي انت ما شاء الله باو دوبي تيمدر ما باو دوبي ولوري كو فاي an gibine da yodo zaman tawa ngida hawron dina no masala ta kambe don ko be majji hada amru mustahil idan khulasa titayoni sahaba be lurri al muntada salaf nam idan titayoni harabe lurri wiiden aranun dun taw na en sinci kongol ko en dare kongol mabbe din yetten dare ko kuri battade dali ko jogo jogo de ala hada kongol sahaba jo watawnde hujja e do kongol sahaba sahabaajo kar mo ko be takki do mas'ala hittudo be inni lurrugol sahaba be nge mas'ala tindini wonde ma yebuto e mas'ala on yaajende dum wadi sitay woni sahaba be mas'ala be lurri e mas'ala haray sellataande yoga e meede cukkata yoga sabo on do ma mas'ala haray ko wadi en fof ko yen jokku yetten gotel yetten din non kongol tati rutten ila kitabilla wa ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kala kon ko tawata feeniri dalilo jogoden do dum do ko tata kongol go lurri ko jogiti den kon yaay jogito den dum non hara lewende do mu idan mas'ala rano si be fotti ko jokku ko be fotti do si be lurri kon watte arano na en senki kongol dimmu ko en daabe kongol mabbe den ko buri battade adilla kon jokken dum tammun dum jogoden newende mas'ala mo tata be lurri lurri mu refti ari mas'ala karma ko be be ni jonno si tay woni sal sa as-sahaba e salaf be yow tari fi mas'ala asla mas'ala jadida o yani kono jokkirten salaf e misal ono mo ni jokken salaf kono jokkirten sahaba be fi demokrasi demokrasi yanano e zaman mabbe karma ko be be ni jokkugol sahaba be e mas'ala mo tawata e yow tali fi mu ko jokkugol be fi ta'amuli himma nususil kitabi was sunna mathalan mas'ala karido ndo yanno e zaman mabbe kayfa ta'amalu kon wonno tariqatu mabbe on ko istidlal wal istinbat are kono jokkirta don sahaba be ko ya jokkube fi ta'amuli ma an nusus yani fi istidlal wal istin wal istinbat fa ala hadha ittiba'u salaf ala thalathat darajat ما اتفقوا عليه نتبعه ما اختلفوا فيه يعني نختار قولا ولا نزيد عليه مفهوم طيب والمسألة الثالثة ستيوني سكت يعني المسائل النازلة المسائل الجديدة كيف نتبع السلف نتبعهم في طريقتهم يعني في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة رفت بعضهم طيب طيب اذا مساله غوتو او ارا اسماء اهل السنه والجماعه كرمو كوبن بي ان اند اهل السنه والجماعه نو جيا اكو سنديري دي اند فيراكوجي هديتي دين وندما اند هيمب سنه بن دي فوك ماجي ينو وادي يعني موافقه زمانو دي فوك يعني منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى زمننا هذا على سبيل المثال سيني دو جوني فد كاريري وانو اتجاني عد المثال هل هذا الاسم او دو ندي اندي ندي بسينك دو هند بوالي يرلي ندي دو اندي نواوي ودي دي اطلاق على زمن الصحاب هذا مستحيل لا يمكن قرآن سيكار مكوب بمبيني ومن خصائص اسماء اهل السنة والجماعة ان هذه الاسماء يعني تنطبق على جميع يعني الاصول dendangal zamanuji fedduno din inde sa imbe yani imbe sunna ben no wayadude mumin fum e misal sen ni ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunna ko yinno den don sunna annabi alayhi salatu wassalam benati der ko yinno den don sunna as sahaba yanno kanu ala sunnati nabi alayhi salatu wassalam fa hina idhin nelado alayhi salatu wassalam ko be wonno ko ngemumi e ko sahaba be wonno ko ngemudu kala inde de jettudo min asma ahli sunnati wal jamaa en taway inde den no suppito e mudon jido pijidi e misal sayni ahlul athar ida ngandi athar on nati der to ma ruya ni nabi alayhi salatu wassalam wa ma ruya ni ashabihi wa ma ruya ni tabi'ina wa tabi'i tabi'in sayni do joni mathalan ashabul hadith hada aidan dakhilun fi hadhihi yani al azmina wa kadhalika sayni do nja indi ahlus sunnah wal jamaa as salafiyyun ko wadi ko deftere do so wadi tanabbu kerno ina ma bada yatakallama asma'il firqa yani an najiya be janto aw sofuji be ronka janta de indene no kergo be janto indene be janto sifaji ala sabil misal ko nukta dimmo kerno ko be annaha tatamassak bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alayhi as-sabiquna al-awwalun fa hadha ma'na al-ism wa ash-shaykh lam yadhkur al-ism kerno do be janta ki indene be indino jeya e sifaji yani no jeya e kutindina imbe sunna be wonne may be jogito deftere Allah ne go e jogito sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam didi e be jogito konko wonno e mudum den ardibe mudde jonno jogitagol deftere Allah ne jogito sunna ne laado e jogitagol konko wonno e mudum as-salaf fa hadhihi as-salafiyya falidhalika ash-shaykh huna dhakara as-salafiyya biduni dhikri al-ism ala kullin inda ahlus sunna wal jamaa'i wa asma' لها معاني وهذه المعاني تنطبق على جميع الاصول اذن دناغ الاصول يعني من اصر الصحابه الى يعني الى عصرنا هذا دناغ المجلس اني يعني اهل الحديث اهل الاثر اهل السنه والجماعه اتوا اندن النواه بولوتي واما الفرق المخالفه اتوا ايدو فرقادي ان ده مجيدين كو زمانو جيغو غلطا غلطا اي زمانو جي تنيني مثلا الخوارج قبل وجود الخوارج هل هذا الاسم ينطبق على هؤلاء؟ لا ينطبق. سيني لو جوني مثلا هذه الجماعه جماعه جديده كجماعه التبليغ هل هذا الاسم ينطبق على الصحابه؟ لا ينطبق. دونك دون ومن خصائص اسماء اهل السنه والجماعه وانما ان بهم بسنه يتدين كان كف. واما جل اهل البدع جل ما بهم ان ما بهن كو يوغا الدين كان يت. مثلا سو انت وي تبليغ انت وي دين كان فوب يركزه على الدعوه. سو انت وي صوفي تجد انه يركز الدين كله على ماذا؟ على الاذكار. كوروا دي مثلا فوق ما بي سعد دي نسوسوجي دي تاتا دين كو دون دون بيوني مو تراهم يفرحون سعد دي نسوسوجي دي تاتا دين هينو اكس كونكو بيوني مو دون اي غضب ما كوروا دي شيخ الاسلام اي ما بي وانا شيخ الاسلام ابن تيميه ماكي وجيا ايمان دي هين بي بدا بي سانغا دي جانتي دا نص ومن الكتاب والسنه تاتا لو لوندي اي كو بيوني كو مو اي بي تيكا اي مثال سانغا دي غريف دي دين جان تاي فوق كو دو وني دوغان saari a feuti do jama inni be isma'u wa ati'u ta ko kambe tigid be giriti anna hadhihi ahadithu nabi alayhi salatu wa salam tara fi wujuhi al-ghadab akhinani nanu ko halete do ni na zamanu mulli ay sidun halete wallina ne min tota ha gayne ne o feuni illa al-an lam nantahi firqa jinawodi wala jama'atu ikhwan yibe memmin innu gol ko si be hetti lamu dum be wawa feunu de jama'o dun ko teleng depuis 1940 1950 gani bawo hasanul banna fu ike dawo ha hande 2022 ko fewdi den do be aray ha be adongu ma be hendongu amro on arta wasi fu swada ki harkan ko fu itabo ni ni ko be woni wono misra ko fu itagol kadi fop e ba e hore di won kinji do fop di yediti ko du wadi de hada min babi tambi ko yondi de usulul jali sunnati wal jamaa angal yaltugo leilamu wo e sikkay si yota ma ko fi kulo ko do ande chef fawzane landano yarli yaltu god e siri contre bassa ko honno be yaltu kata be yaltu karamo ko be be jabi wondema hibe jabi wondema bassa ko murtu do yalti di sabu fedde si ande wonde ngem ko woni tum be hiira himbe siri den dole de be wata dartorde lan lando wobbe ma joyto be ni karamo ko be no wuli be ni jamaa yalti bi jamaa fu yaltu de 2010 ha hande do ko hombu andi adad himbe wara be mu na lamdo iwi wana basal iwi wana wonkinji hisi hisi ha bibbe jibina ma der mum ha hande be yalbi wobbe jibina e der lowre do be fejjini pendon be andali aduna do ko wiyete bu burti fada baina qausaini haray dun do cerno rahimahullahu taala wa hafidhahullah ko be janti ko yogay usuluji ali sunnati wal wal jamaa faqat ko usuluji tarkiz ha le cerno ngara karma ko be inni usuluji ali sunnati wal jamaa ba'da yani arruju ila kitabillah wa ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rujia ida imamu bi ali sunnati wal jamaa taqdimul aqidati wat tawhid ta'alluman wa ta'liman wa da'watan rujia ida ali sunnati wal jamaa bawo be ruttike deftere allah ne e ruttike sunna ne laado alaihi salatu wassalam ardingol be aqida on e tawhid ko do no jia e maade ne e sunna wadugol mo tarkiz e noddugol jamaa o sellina finde mabbe ne nodda jamaa o faade tawhid allah tabaaraka wa ta'ala ko woni kon ko qur'aana fof no hitti ko woni kon ko sunna fof no hitti kono le jeeyay hisugol haqqille ardingol ko buri hittude kon e dow ko hitti hitti ko de wonno ko woni ko qur'aan kon fof no hitti ko woni kon ko sunna fof no hitti allah tabaaraka wa ta'ala ayeje adaade wahyeje den ko ayeje de tata den hide ari fi sellingol finde den ko adi ayeje yondirde den e nya انيا وجه فنحن كذلك دعوتنا نقدم العقيده والتوحيد ونركز على العقيده والتوحيد تعلما وتعليما ودعوه نجاك من اصول اهل السنه والجماعه الذب عن السنه والاهل السنه نجيا ادي السنه بين درتغول دوغان دنيانا سنن لا دون عليه الصلاه والسلام نجيا لون الدنيا غول سنه بانغين غول بدا do jeya e dunyangol himbe sunna wonchugol yani rutta e himbe bi bida falidhalika hadhihi almasail wa hadhihi alusul yani takhallatat ala ru'usi ba'd ahli sunnati wal jamaa fahum yuriduna nusrata sunna ma'a adami bayani bida wa yuriduna nusrata ahli sunna ma adami kashfi wa bayani ahli al-bid'a. Hadhihi al-umur la yumkin. Goddo awawata dunyande sunna abanginta bid'a. Awawata dunyande tauhid abanginta shirk. Awawata dunyande himbe tauhid ahunta ta la himbe shirk. Dun don wawa sen inni joni wadu dawa noddenge ko moddi kon tun selen don bo bone de tawde jantagol bone jidi mi farre mafum ko du wadi no fandi de tawata hande neddo sunna si wona hara o mota ta Allah subhanahu wa ta'ala arsiki famu gol dadde himbe sunna be si neddo bida arutama ma goddo rutama o heba e berne makko ne sa satene fatish fi qalbi en ida bitumo ya darta wonkin maki yarli ko hon tikkirda ko sabu ruttande den ko sunna o mema ka ko sabu ruttande den mema don ko hunne utata asdan ga mawnini ko won wonkin ma ko do ari karmo ko ben kadi be janti benino jeya min usuli ahli sunnati wal jamaa nuddugo jamaa faare be fottu be tumbodi be wona nene goto be wona himbe wonbe hunde wotere walakin tumbodiral mengal e kottal mengal ko hore hunde kon ko wada wala yen tumbondir ko fotte ngare nganda ko yoro wonde tumbondirde ko yoro wonde fo fottude wa hada bil ikhtisar wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum yamin faqat kalam ghayru mustabid. Ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.